उड़े उड़े घूमे फिरे जैसे फिर की वे मचती है खलबली फुलझड़ी है ये कुड़ी ओहो फराटा खलबली फुलझड़ी है ये कुड़ी हीरोगिरी पूरी भरी जलवा है बच्चन से भी बढ़ के बिड़ू है रे।